राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 3 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे कूचामन सिटी राम प्रकृति और पुरुष ही अनादि है, दोनों ही प्रकृति और पुरुष। इन दोनों में स्वभाव में बड़ा विचित्र है। पुरुष में कोई विकृति होती नहीं है, जो कोई तू रहता है। प्रकृति विकृति बिना रहती ही नहीं। स्वर्ग में भी विकृति होती है और प्रलय में भी। ऐसे महासर्ग में और महाप्रलय में भी विकृति होती है। हरदमो से विकृति होता ही रहता है, परिवर्तन होता ही रहता है। जब दोनों का दो स्वभाव है तो हमारे साथ जो प्रकृति आती है वो प्रकृति साथ आती है, वियोग हो जाता है। संयोग हो जाए बिछोड़ होता है, संयोग होता है वियोग होता है, संयोग होता है वियोग होता है। तो संयोग और वियोग दोनों होते हैं, वो चीज हमारी नहीं होती। हमें सब परमात्मा के अंश और ये मिलने बिछड़ने वाला है प्रकृति का अंश। तो प्रकृति का अंश तो मिलने बिछड़ने वाला ही होता है और पुरुष है वो प्रति कभी मिलता बिछड़ता है ही नहीं, वो सदा ही साथ में रहता है। इस वजह संतों ने कहा है कि सिवाय परमात्मा के कोई हमारे साथ रहने वाला है ही नहीं। किससे प्रेम करें, किससे संबंध जोड़े, और कोई साथ रहने वाला है ही नहीं। कभी भी साथ रहता ही नहीं, सब योग वियोग होता है। तो प्रकृति और प्रकृति का कार्य से अब वियोग होता रहता है। तो पुरुष वो रहता अपना, तो अपने जो चीजें मिली है वो बिछड़ने वाली है। शरीर मिला है बिछड़ने वाला है, घर मिला है बिछड़ने वाला है, द्रव्य मिला है बिछड़ने वाला है, परिवार मिला है बिछड़ने वाला है, माँ बाप है मिले बिछड़ने वाले है, स्त्री पुत्र आदि मिले हैं, जितने मिले हैं संसार की वस्तुएं जितनी मिली है सब बिछड़ने वाली, सब बिछड़ने वाली, सब बिछड़ने वाली। मिलकर बिछड़ती है वो अपनी नहीं होती, अपनी वही होती है जो मिले तो मिली ही रहती है। साई जैसे भगवान है वो मिले ही रहते हैं। सर्वशिषा हम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अंतरिष्ठति, सब प्राणियों के हृदय भगवान रहते हैं। भगवान कभी बिछुड़ते नहीं, सदा सब के साथ रहते हैं। उस तरफ कोई ध्यान दे ना दे ये बात अलग है, परंतु रहते हुए साथ में और प्रकृति कितना ही ध्यान दो कितनी समझो वो विश्व वियोग होगा ही, वो वियोग होता ही है। तो प्रकृति और पुरुष दोनों का स्वभाव अलग अलग है। परमात्मा का अंश जीव मात्र जितने सब परमात्मा का अंश है और शरीर जितने सब प्रकृति का अंश है। सूर और सूक्ष्म कारण और शरीर जितने हैं सब प्रकृति है और सब बदलने वाले, सब बदलने वाले, ये कोई रहने वाले नहीं है। अपने भूल ये होती है कि बिछड़ने वालों को अपना मानते हैं, नहीं बिछड़ने वालों को अपना नहीं मानते, ये खास भूल है, बड़ी भूल है ये। परमात्मा हरदम साथ में रहते हैं उनको अपना नहीं मानते, और प्रकृति हरदम बदलती है उसको अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं। सूर सूक्ष्म कारण सर मेरा शरीर है, धर्म धन को अपना मानते हैं, मकान को अपना मानते हैं, जमीन को अपनी मानते हैं, संपत्ति को अपनी मानते हैं। वो कभी साथ में रहती ही नहीं, वो अपनी धुन में हरदम बहती रहती है, हरदम ही आप आपने मान लो भले ही वो पर उसमें प्रकृति विकृति होती रहती है, परिवर्तन होता ही रहता है। तो परिवर्तन रहते हमारी चीज हमारी नहीं होती, हमारी तो वही है, क्योंकि हम खुद वही है। लख चौरासी जात जात जीवों में जन्म लेकर रहते रहे, पर हम तो वे कभी रहे, बालकपन में रहे तो जवाने में रहे तो वृद्धावस्था में रहे तो आप तो वही रहे। मैं बालक अवस्था में यह करता था, जवाने में यह करता था, आज वृद्धावस्था में यह करता हूँ। आप करते अलग है, काम अलग है, अवस्था अलग है, पर आप तो वे कभी है, आप में परिवर्तन नहीं होता। तो आपके साथ रहने वाले परमात्मा ही है, परमात्मा कभी बदलते नहीं, सबके हृदय में सदा है जो मेरा विद्वान है। ये प्राणी नरकों में जाए तो भी भगवान रहते हैं, स्वर्ग में जाए तो भी भगवान रहते हैं, मृत्यु लोग में जाए तो भी भगवान रहते हैं, कहीं जावे किस जुड़ी में जावे तो भी भगवान साथ में रहते हैं, और प्रगति साथ में रहती ही नहीं, रहती ही नहीं, रहती ही नहीं। उस प्रगति को तो अपने समझते हैं और परमात्मा को भूल गए, कहाँ है कि नहीं है कैसे भूल गए। ये गलती होती है, भगवान ही हमारे साथ रहने वाले, हर समय में कोई साथ रहने वाला नहीं है। इस बात से संतो ने कहा है, हम कोई साथी ढूंढे तो हमारा साथी एक परमात्मा ही है, और कोई है ही नहीं। किससे प्रेम करे, किसके साथ रहे, कौन हमारे साथ रहे, हम किसके साथ रहे, एक परमात्मा है, वो हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, और समझदार कोई रहने वाली नहीं, सिवाय परमात्मा में कोई हमारे साथ रहने वाला नहीं। तो जो मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं है, अरे मिल जाता है बिछुड़ जाता है उनको अपना मानते हैं। जब तक अपना मानते हैं तब तक भूल ही भूल है, ये भूल से ठीक नहीं हुआ कोई भी। जब तक मिलने वाली बिछड़ने वाली वस्तुओं को अपनी मानते हैं, अपने लिए मानते हैं, हमारी है और हमारे लिए है, बिल्कुल नहीं है, ना हमारी है ना हमारे लिए है, ये तो बिछड़ने वाली हरदम बिछड़ती है, हरदम अपने धुन में बिछड़ती रहती, बिछड़ती रहती, बिछड़ती रहती। आप इनको अपनी मानते हैं, अपने लिए मानते हैं, ये बड़ी भारी भूल है। अपने अपनी माने इनको, अपने है ही नहीं, ये तो हरदम बहने वाली है। अपना परमात्मा है, वो अध्यक्षता साथ में रहते हैं, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, जहाँ विद्या है अज्ञान है इनकी सृष्टि है, इनमें भी भगवान दो सदा परिपूर्ण सब में समान रीति से है। तो है रीति से परमात्मा ही है, वो हमारे हैं हम उनके हैं, हमारा उनका सदा संबंध है, नित्य संबंध है। हम भूल जाए, विमुख हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर तो भगवान भूलते नहीं, भगवान विमुख होते नहीं, हमारे सर्व सदा ही साथ रहते हैं और हम उनके साथ रहते हैं। हम भूल जाते कब, कि जब प्रकृति को अपनी मान लेते हैं, प्रकृति को अपनी मान लेते हो परमात्मा को अपना मानना छोड़ देते हैं। प्रकृति का कार्य है ये संसार शरीर है, इनको अपना मान देते हैं, यार अपना है ना, साथ रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं। अवस्था भी एक नहीं रहती, बालक अवस्था होती है, फिर जवान अवस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है, फिर रोगी अवस्था होती है, फिर निरोग अवस्था होती है, धनी अवस्था होती है, कभी निर्धन अवस्था होती है, कभी दरिद्री होते हो, कभी धनी होते हो, ये बदलते ही रहते हैं हरदम। ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, अपने का सहारा बांधे, अपने लिए भी नहीं है, अपना भी नहीं है। और परमात्मा अपना है, अपने लिए है, ऐसा अगर विचार करे थोड़ा मान ले तो हमारा भगवान है, हमारे लिए है, तो भगवान प्रेम हो जाएगा। हमारे है हमारे लिए है, हमारे लिए ही है, हमारे लिए है भगवान, हमारे है तो प्रेम हो जाएगा। और संसार की ये चीजें सब प्रकृति की है तो प्रकृति का कार्य प्रकृति के अनुसार करो तो संसार की सेवा हो जाएगी। संसार की सेवा में ही है, ये संसार की धातु है। संसारी जो धातु है पावक समीरा वही ऐसे है, पृथ्वी तेज वायु आकाश अपरा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है, जीव जीव परमात्मा का स्वरूप है। तो ये विभाग अलग है, दोनों विभाग अलग विभाग है। अरे विभाग वो धारणा हमने विपरीत कर ली, प्रकृति के कार्य को तो अपना मान लिया और भगवान को अपना मशहूर दिया, भूल गए वास्तव में हमारा है। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी, चेतन है अमल अमल रहित है और सहज सुराशी स्वाभाविक स्वरूप है। इस बार दुख बुरा लगता है, क्यों? दुख हमारी जाति का नहीं है, सुख हमारी जाति का है, सुख जाति के। तो ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर के साथ रहता है, अविनाशी है ये। और ये विनाशी है, प्रकृति प्रकृति अंश विनाशी है। और ये आमद है मन रहित है, वो मन रहित सही है। ये सुख राशि है और ये दुख राशि है, दुखालय अशाश्वत, ये पुनर्जन्म है, दुखालय अशाश्वत है, दुखालय दुखालय है। दुखालय को अपना मान लिया, इस बारे दुख मिटा नहीं। जब तक संसार को अपना मानेंगे तब तक दुख मिटेगा नहीं, कभी भी नहीं मिटेगा। कैसे मिट सकता है? दुखालय अशाश्वत और भगवान आनंद रूप है, चेतन अमल और सहज सुख राशि है स्वाभाविक। इस वास्ते जितना जितना परमात्मा में ये प्राप्त हो गया, जितना साधन करके भगवान के नजदीक पहुंच गया, उतना सुखी हो गया। महात्माओं में भी जितने जितने परमात्मा के नजदीक पहुंचे उतने सुखी हो गए, जितने दूर है उतने उतने दुखी है। चेतन अमल सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख राशि है। सुख राशि राश नाम है ढेर, अपार सुख आनंद सुख अपार सुख केवल सुख राशि है। उस संसार के संबंध से दुखी है, परंतु दुख छोड़ना चाहते हैं, छूटता है नहीं, क्योंकि संसार को छोड़ते नहीं या छोड़े में दुख छूटता नहीं। तो क्या करे? पुकारे भगवान को, हे नाथ हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी। भगवान के साथ अपनापन जगाओ, अपनापन जागृत करो, अपने भगवान है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, वास्तव भगवान के अंश हैं, भगवान हम परम पिता है, हम पुत्र है भगवान के। मई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना अनादिकाल से जीव मेरा अंश है। तो भगवान में अपना पण करो, भगवान अपना है, अपने भगवान के हैं। जितना जितना अपना पण होगा उतना दुख बढ़ जाएगा, संता बढ़ जाएगा, प्रियता पैदा हो जाएगी। क्यों? अपना है वो प्रिया पैदा लगता ही है, प्यारे लगने में अपनापन खास कारण है। प्यार कोई तपस्या से नहीं होता है, त्याग से नहीं होता है, कोई साधन से नहीं होता है, अपनापन से होता है। अपनापन होने तो भगवान अपने हैं और अपना कोई है नहीं। संसार में कोई वस्तु भी अपनी नहीं है, परमात्मा ही केवल अपना है। तो परमात्मा प्रेम होगा और संसार की संसार संसार का शरीर तो संसार का काम होगा, संसार की सेवा होगी। कामना संसार से नहीं करना है, क्यों? संसार में कोई चीज है ही नहीं। दे जैसी संसार आकार अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में कितनी कितनी तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, अपने क्या में लेगा, अपने से है ही नहीं उनके पास में। अनंत ब्रह्मांड सबके सब से सा करे वो एक सा, एक मनुष्य की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता। अरे मनुष्य सा है तो संसार की इच्छा पूरी कर सकता है। महात्माओं के संग से हम लोग भी सद्भाव में जाते हैं, अच्छा हो जाते, क्योंकि वो बढ़ाना हमारा है, इसलिए हमारा है ही नहीं। इस वास्ते संसार की तरफ से संसार की सेवा करो, क्योंकि आपके पास शरीर है वो संसार का है, सूर्य मकान शरीर संसार का है, आपके पास मन बुद्धि इंद्रिया संसार की है, ये पृथ्वी जो तेज वायु से पैदा होने वाली है ये संसार की है, इनको संसार की मानो तो संसार की सेवा होगी, संसार ये नहीं मानोगे अपने मानोगे तो सेवा नहीं होगी। इनको संसार की ही माने और अपने को भगवान का ही माने तो सही काम सही ढंग से हो जाएंगे। अपने ऐसा नहीं प्रतीत हुए तो भी ये मान लो है तो ऐसा ही, हम समझे नहीं ये बात होती है तो हम समझे नहीं तो और समझेंगे, पर हम शरीर को अपना मानते हैं इसको ठीक समझते हैं और मन में समझते हैं हम समझदार हैं। समझदार कहाँ है, शरीर अपना लेगा नहीं, ये तो मिलने वाला बिछड़ने वाला है। एक ही चीज ऐसी है मिलने वाली बिछड़ने वाली, मिलने वाली बिछड़ने वाली, मिलने वाली बिछड़ने वाली, वो हमारी नहीं होती। निश्चित बात है जो मिलती है बिछड़ती है हमारी कैसे, उसको हमारी मानेंगे तो दुखी पाएंगे ना, इस वास्ते वो हमारी है ही नहीं, वो कभी हमारी हुई नहीं, कभी हमारी होगी नहीं, कभी हमारी हो सकती नहीं, सामर्थ्य नहीं उसमें हमारी हो, हमारी सामर्थ्य नहीं उसे हम हो जाए, और उसकी सामर्थ्य नहीं है वो हमारी हो जाए, क्योंकि वो हरदम बदलती है हम कभी बदलते ही नहीं। ईश्वर जीव अविनाशी, ये अविनाशी है, विनाश होता ही नहीं है, चेतन है हमारे मन रहित है, शुद्ध है, सत्य शुद्ध है। केवल संसार को अपना मानने से अशुद्ध हुआ, संसार को अपना मानने अशुद्ध हो गया, अशुद्ध को मान लिया अपना उसमें अशुद्ध हो गया। इस बार हे नाथ भगवान से पुकारे हरदम है, चलते फिरते उठते बैठते हरदम, हे नाथ हे परमेश्वर मैं भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। हे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, आपसे आप ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, एक भगवान को याद करने से। और याद करने में अपनापन खास मुख्य है, अपनी चीज याद नहीं करने पर भी याद रहती है, अपनी माँ को याद नहीं करते है तो क्या भूल जाते हैं, माँ को याद न करने में नहीं भूलते, अपने पिता को भूलते नहीं, अपने भाई को भूलते नहीं, अपनी स्त्री को भूलते नहीं, अपना जिसको मान लिया अब भूलता नहीं, वो जब देखता है जो का क्यों त्यौहार है। ऐसे भगवान अपने है, शरीर अपना नहीं है, माँ बाप अपने नहीं है, वे बदल देते हैं, माँ बाप बदल जाते हैं, स्त्री पुत्र बदल जाते हैं, शरीर बदल जाते हैं, परमात्मा बदलते है ही नहीं, कभी कभी नहीं बदलते। अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत कल्प हो जाए तो भी ये बदलते नहीं, क्योंकि हमारे राम भगवान गए हैं तो हम भगवान गए हैं, भगवान हमारे हैं। खास बात ये है हम परमात्मा गए हैं, परमात्मा हमारे हैं, और संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है, माने संसार मेरा है, मैं संसार का हूं, ये सब छूटेगा। संसार की जितनी चीजों को अपनी माने है कोई भी अपने साथ रहेगी नहीं। अभी देखो तो जागृत में स्वप्न में तो मन बुद्धि रहते हैं, सुषुप्ति में अभी नहीं रहते, मैं ऐसा सुख से सोया मेरे कुछ पता नहीं था, तो इनका पता ही नहीं था। जागृत अवस्था में अभी, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, तो तीनों अवस्था में मन बुद्धि साथ में नहीं रहते, जागृत में स्वप्न में रहते हैं। तो अभर अवस्था बदली उनमें ही नहीं रहते तो हम कैसे रहेंगे। तो ये हमें साथ रहने वाले है नहीं, ये हमारे नहीं है। ये बदल जाती है वो चीज हमारी कैसे है, हमारी चीज बदली कैसे है, ये बदले वो हमारी कैसे है, हमारी है ही नहीं। भीतर से विचार हमारी नहीं है बिल्कुल। संसार की चीज हमारी नहीं और हम संसार के नहीं। अरे भगवान हमारे और हम भगवान के, भगवान के साथ हमारा एक ही भाव संबंध है। क्यों? भगवान के कारण से हम, भगवान हमारे साथ रहते हैं। भगवान कभी साथ छोड़ते ही नहीं, छोड़ते नहीं, इतना नहीं छोड़ सकते ही नहीं, कैसे छोड़े। सर्वव्यापक परमात्मा सब में परिपूर्ण है, वो हमारा त्याग कैसे करे, हमारा त्याग कर सकते नहीं। भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी हमारा त्याग करने में समर्थ नहीं है, हमारे अलग करने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है। इस वास्ते उसको वो हम साथ में रहते हैं। संसार हमारे साथ रहता ही नहीं, शरीर हमारे साथ रहता ही नहीं, ये हमारे साथ रहने वाला है ही नहीं। संसार की जो सेवा कर दो, इनसे जो सुख चाहता है वो दुख में होता है, इनसे कुछ चाहता है वो दुख में होता है। यानी संसार की सेवा कर दो अपने से हो सके, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से सेवा कर दो। सेवा कर पिंड छुड़ाओ तो संसार की सेवा होगी बढ़िया। हम परमात्मा के तो परमात्मा में प्रेम होगा स्वाभाविक, क्योंकि हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे, हमारे हैं तो प्रेम होगा। अपनापन होने से प्रेम होता है, प्रेम होने की दवाई अपनापन ही है। अपनापन होता हूं पैर लगती, अपने फटे जूते भी अपनी अच्छी लगती है। ईमानदारी बात करते हैं, ईमानदार की अपनी कैसी, अपनी चीज अच्छी रहती है, अपने कुटिया अच्छी रहती, अपनी चीज अच्छी लगती है। तो ये वहम है, अपनी मांगने से पता है। और अपने है परमात्मा, परमात्मा को अपना मान ले तो फिर निहाल हो जाएंगे। मेरा भाई यही और क्या है, मेरे तो गुरु दे उपाय दूसरा कोई, और मन नो बुद्धि को, शरीर को, इंद्रियों को अपने नहीं माना, अपना माना मेरे तो गुरु दे उपाय है, दूसरा कोई, दूसरा नहीं कोई। ऐसी पूर्ण निष्ठा ही शरीर भी मरद मिल गया, शरीर भी नहीं रहा, इतने बड़े तल्लीन हो गई। भगवान है मेरे, मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान के साथ में अटूट संबंध, अखंड संबंध, सत्य संबंध। वो सब जीवों का है, जैसे मीराबाई के साथ में भगवान का संबंध है, ऐसा संबंध हमारे सबके साथ में भगवान की तरफ से है। हमारी तरफ से हम किन में साथ संबंध करते हैं, ये निगाह करनी है कि हम किसको ऊपर समझते हैं, हम किसको अपना समझते हैं। हमारी समझते हैं, हमारे भगवान को समझते हैं तो ठीक है, भगवान नहीं समझते तो गलती है। सीधी शादी सरल बात है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं तो भगवान में प्रेम होगा, और संसार का शरीर है तो संसार, संसार से सेवा होगी। अरे कब ना संसार से नहीं करना, भगवान से नहीं करना है। भगवान हमारे में कब ना क्या करोगे बताओ, उसे बढ़ गए क्या लोगे, और संसार लोगों की कोशिश ठहरेगी नहीं, ये अपना है ही नहीं। इस संसार से ही कामना नहीं और भगवान से भी कामना नहीं। अपने को तो भगवान को दे दिया, संसार को शरीर दे दिया, शरीर के द्वारा संसारी, शरीर के जाते की रुपये पैसे चीज वस्तु घर जमीन जायदाद सब इस जाति का ही है। ये संसारी सेवा में लगा दिया, क्योंकि संसार की चीज है, संसारी सेवा में लगा दी। और आप स्वयं परमात्मा के हैं और परमात्मा लग जाए सब काम ठीक हो जाएगा। हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे, निश्चित पक्की बात है, एकदम ऐसी पक्की बात है। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।